Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz nikah caiz olmayan mahremlerimiz kimlerdir? Nikah caiz olmayan mahremler ikiye ayrılıyor. Biri ebediyen nikah caiz olmayan, geçerli olmayan. İşte bunun insanın mahremi bunlardır. Bir de geçici olarak nikah caiz olmayanlar var. Bunlar mahrem değiller. Mahrem ne anlama geliyor mahrem deyince? Erkek de kadın ilişkisinde bu konular birkaç şeye dalı ayrılıyorlar. Bir kadının nikahlı eşi, kocası, onunla tabunu her açıdan serbestler. İkincisi, kişinin mahremi olan kadınlar ya da kadının mahremi olan erkekler. Bunlara gelince işte burada fıkıh açısından çok köklü sorunlar var burada. Şimdi inşallah tabii sayacağım bunları, kimler mahremlerdir. Önce inşallah özeteyim şu konuyu. Bir kimse kendisine nikahı ebediyen düşmeyen mahremi ile yolculuğa beraber gidebilirler. Yani hacca falan gidebilirler. Bir evde, odada yalnız kalabilirler. Bir kimse böyle mahreminin başını, saçını görebilir. Kollarını kısa da olsa görebilir. Ayaklarına gelince dizden aşağısında görebilir mahreminin. Şimdi bugünkü koşullarda tam bu sohbeti yapmak da bayağı bir mesele muhteremler. Çünkü açıklık artık alnın başına giriyor muhteremler. Bu tabii kıyametin bir alameti bu. Buna ister çağdaşı desinler, bunlar kendileri buna ne at takarsa taksınlar, bu Allah korusun kıyamete daveti çıkaran bir mesele bu. Mesele bu. Günümüzde örtünen ve bu arada evinde de mahremiyle olan ilişkisini bilen, yaşayan bir kimse ne yapmazlar muhteremler? Eşyalar zıd ile bilinir. Eşyalar zıd ile bilinirler. Aşırı sıcakta, aşırı güneşte gölgelerin değeri tam meydana çıkar muhteremler. Yine bir insan susadığı zamanlar, içi yandığı zamanlar, o zaman su içince suyun nimetine takdir eder, Allah şükreder, anlaşılır. Bir kimse böyle bir ortamda, dönemde, çağda İslam'ı yaşarsa, hadiste sünnetime yapışan diye geliyor. Anlamı bir kimse bu çağda, bu dönemde Peygamberimizin yoluna yapışır giderse, bu kişiler elhamdülillah 100 şehit sevabı var muhteremler. Bunun için tabii zaman nasıl olursa olsun, koşullar ne olsa olsun, bizim görevimiz inşallah İslam'ı yaşamak adı cemaatimiz. İnşallah burada bu aile açısından da, mahremi açısından da İslam'ı yaşarsak ne olacak? Mahşer günü, o kızı güneş altında fazla beklemeden, ter dökmeden, korkmadan hesabını orada inşallah çabuk görecek muhtemelenler. Mesela bir resmi evrakımız tanzim edilmiş. Bunu belli bir yere götürüyoruz. Bakıyorlar buna. Eğer kusurları varsa tabii bize bunu geri veriyorlar. Buna düzelt de gel diyorlar. Eğer bu elimizdeki resmi evrak her açıdan tamamsa hemen orada bir imza atılıyor buna, onaylanıyor, iş bitiyor muhtemelen. İşte mahşere böylece azı cemaatimiz. İnşallah burada İslam'ı yaşarsak adı cemaatimiz. Bir de şunu inşallah kısaca özetleyeyim. Günümüzde bazı hanımlar açıklığı, çıplaklığı sanki bir çağdaşlık adı altında. Yani bir diğer hanımlardan kendi üstün görürcesine bir havaya giriyorlar. Ama o çağdaşlara sormak gerekiyor. Sonunda ne giyiyorlar? Adem babamızın, Havva annemizin giydiği kefen var ya, derler. İlkel giysi. Bakınız. Yani onların deyimiyle Kabataş dönemindeki ölen bir kadın ne giyiyorsa onlar da ölünce aynı kefeni giyiyorlar. Yine aynı tabuta biniyorlar. Yine aynı şey onlar da yer altına, şükre mezara gömülüyorlar muhtemelen. Şimdi inşallah başlayalım. Bizim Mevlam bunu bize bildiriyor Bakara Nisa suresinde ayet 22-23'te. Fakat ben işte bunun başka bir usulle tertip ettim ben bu konuyu. Aklımızda kalması için. Önce bir erkeğe mahrem olan kadınlar. Az önce açıkladım. Bir erkeğe mahrem olan kadınlar, yani o erkeğin o kadının nikahlamasının ebediyen geçerli olmayan kadınlar. Bir erkeğe bu kadınlarla bir arada bulunabilir, bir odada bulunabilir, yolculuğa gidebilirler, onun saçın başını görebilir yani. Kimler bunlar? Önce birinci derecelik insanın mahremi tabii ki annesi. Ayette de öyle geliyor, Mevlam buyuruyor. Hürmet ile başlıyor. Ümmühatüküm ela buyuruyor. İnsanın ilk birindeki mahremi kişinin öz annesi, anne. Yalnız bir insan kendi annesi ile de birinci derece mahremde olduğu halde yine bazı sınırlama yine var bundan muhteremler. Mesela bir kimse öz annesinin dizinin yukarısını göremez. Yine bir öz annede yetişkin evladının, erkek evladının olsun, kız evladı olsun, onun dizinin yukarısını göremez. Mesela bir anne evde iş yaparken kısa etek giymişse, aşağı yukarı dizini geçiyor, geçmiyor arasında. Tabii doğrulduğu zamanlar normaldir. Ama tabii iş yaparken iş icabı eğildiği zamanlar arkadan dizden yukarısı görünüyorsa bir evlat öz annesinin dizden yukarı bakması haram oluyor muhtemelen. Bakan da haram oluyor, tabi batıran da haram oluyor. Yine bir anne de yetişkin evladının dizden yukarısı görmesi haram oluyor. Bir evlat evinde, erkek evladı evinde kısa şota dolaşırsa bu haram oluyor muhtemelen. Ancak evinde kişinin yalnız hanımı varsa o zaman tabii haram olmuyor. Ama bir evde kişinin hanımının dışında kız kardeşi, annesi, yengesi şu falan varsa demek ki şortla evde dolaşması da haram oluyor. Tabii bunu duyanlar şöyle aklına gelebilir. Hele şu sıcak günlerde plajlar neler oluyor? Evet muhteremler, ne yazık ki biliyorsun öyle böyle hep deniz sahilleri gidiyor muhteremler. Deniz sahilleri hep gidiyor böyle. Yani felaketler geliyor. Allah'ın gazabı artık bir noktada duruyor. Yeter diye Mevlamız. Hele bir de mahşer hesap günü var. Demek ki insanın öncelikle birinci derece mahremi erkeğin annesi. Sonra süt anne. Bir erkek çocuk, eğer bir kadından süt emmişse, o kadının bunun süt annesi oluyor. Aynen kendi annesi gibi bu kişi süt annesiyle de beraber yaşayabilir, bir odada kalabilir, onun başına görebilir süt anne. Şimdi bu konuda süt bahsi geçecek sık sık. geçecek. Bu süt anne ne nasıl oluyor adı cemaatimiz? Hanefi, Maliki, Şafii üç mezhebe göre yani. Üç mezhebe göre bir çocuk 2,5 yaşına kadar bir kadın süt emmişse o kadın bunun süt annesi oluyor. Yalnız Hanbeli bunun dışında kalıyor. O ömür boyu sayıyor bunu, sayıyor. Demek ki Hanefi mezhebinde de, Maliki'de de, Şafii mezhebinde de bir çocuk 2,5 yaşına kadar bir kadın süt emerse o kadın bunun süt annesi oluyor. Eğer bir çocuk 2,5 yaşından sonra süt emerse 3 mezhebe göre süt anne olmuyor. Demek ki birinci mahrem erkeğin onu doğuran öz annesi. İkincisi varsa süt annesi. Üçüncüsü yine varsa övey anne. Bir kimsenin annesi ölmüş, baba tekrar evlenmiş. Ya da olabilir ya, babası bunun annesinden ayrılmış, başkanı evlenmiş. Bir kimsenin babasını nikahladığı kadında bu erkek çocuğun öz annesi gibi mahrem oluyor. Yani nikah ebediyen düşmüyor. Onunla annesi gibi bir arada bulunabiliyor. Öve anneyle de. Yine biri de kayınvalide. Kişi evli ise evlenen kişinin de eşinin annesi. Annesi de yine bu kişinin öz annesi gibi onun mahremi oluyor. Şöyle ki bir erkek bir kızla nikah akdi yapıldığı anda otomatikmen mahremiyet başlıyor. Nikah akdi edildi. Yani dini nikah akdi edildi. Hemen o anda o kızın annesi erkeğin kayınvalidesi oluyor. Onun mahremi oluyor. Bir de tabi bu şimdi burada 4 anne burada saymış oluyoruz. Öz doğuran anne, süt anne, övey anne, kayınvalide. Tabii bunların bir de usulleri de, yani bunların anneleri varsa, bunlar da buna giriyorlar. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum inşallah. Yani fıkıhta böyle bir kural yok az cemaat. Ben bunu kendi tertipledim bu şekilde, akla kalması için. Demek ki 4 türlü anne var. Mahrem olarak tekrarlıyorum. Öz anne, doğuran anne. Süt anne varsa, övey anne varsa ve kayınvalide. İkincisi yine erkeklerin mahremleri kızı. Bir insanın kızı. Kur'an'da ve binatüküm diye geliyor burada. Kızlarınız. Bir kimsenin tabii öz kızı, o kimsenin mahremi. Ama aynı şey yine burada geçerli. Bir kimse öz kızının da dizinin yukarısını bir parmağıyla görmesi haram oluyor muhtemelen. Bu da var kardeşim. Yani bir kimsenin öz kızı kaç yaşında müştehat deniyor. Yani o kızı gören bir insana bir arzu duyabilir ki buna fıkıhta 9 yaş sınırlaması koymuş buna. Demek ki 9 yaşındaki bir kız çocuğu eğer evde şortta gezer, kısa eteği gezerse, dizden yukarısı görünürse, bir baba, bir ağabey, o kızın orasına bakması haram oluyor muhteremde. Adı cemaatimiz, öyle sevaplar var ki, bazen farkında değiliz. Sevap olduğunu ama işi yapıyoruz bazen. Mesela camiye gelirken, her adımımızda bir hasene 10 sevap yazılıyor, bir günah dökülüyor. Buna farkına değil bir zamanda. Yine öyle günahlar var ki Allah korusun, farkına değiliz. Ama sol deftere yazılıyor bak muhtemelen, Allah yazılıyor muhtemelen. Demek ki bir kimsenin öz kızı, öz evladı, evde 9 yaşından yukarı olanlar için, evde kısa şortla gezerse, o babaya da, anneye de haram yazılıyor bakan insan böyle işte. Allah korusun. Buna yazılıyor bunlar böylece. Yeni insanın şimdi kızı deyince tabi bunları sayacağım. Kişinin gelini, öz oğlunun hanımı. Öz oğlunun hanımı. Bir kimsenin evlatlık oğlu olsa bu İslam'da caiz değil muhteremler. İslam mülakatı kesinlikle isim buna vermiyor, bunu İslam vermiyor. Ama böyle bir şey yapmışsa bir kimse bir çocuğuna kadar oğlum diye sahip çıksa da, resmi makamlar üstüne geçirse de o Allah katlı oğlu sayılmıyor. Ve bunun evlendiği kız da buna yabancı hükmüne geliyor. Mahrem olmuyor yani böyle. Bir insanın demek ki öz oğlunun hanımı, yani kişinin gelini, bu da o kişinin aynen kızı hükmünde. Üçüncüsü süt kız, süt kızı. Bir kimsenin hanımı, o kişinin nikahındayken, bir kimsenin hanımı bir kıza süt vermişse, o hanımı süt anne olduğu gibi, bu da o kızın süt babası oluyor bak muhteremler. Süt babası oluyor. Bir kimse bir kızın süt babası olunca, aynen onun öz babası gibi onun mahremi oluyor. Yani bir insan süt kızı ile bir arada oturabilir, onun baş açı da görürse zarar etmiyor, yola gidebilir. Ve övey kız, övey kız. Bir kimse, nedir övey kız muhteremler? Bir kimse mesela bir hanımı aldı, evleniyorlar. Bu evlendiği hanımın önceki kocasından bir kızı olmuş. Bu kadın birlikte evlendi mi hemen kızı bunun övey kızı, öz kızı gibi olmuyor bak muhtemelen. Burada bir incelik var şimdi böyle. Eğer bir kimse evlendiği hanımla nikahtan sonra yatarsa, yani cinsel münasebet bir defa olsun vuku bulursa, ondan sonra övey kızı bunun otomatikmen öz kızı hükmüne geliyor, mahrem oluyor. Bir kadın nikahlandılar ama bir araya gelemediler. Bu ilişki olmadı. O zaman övey kızı bu kişiye yabancı hükmü olmuş oluyor. Demek ki bir kimse bir kadınla evlendi. O kadının da önce kocasından yetişkin kızı var. Bu kişi aldığı hanımla bir araya geldi mi övey kızı bunun öz kızı hükmüne giriyor. Tabi bu arada kişinin kızlarının kızları, oğlunun kızları, yine bir kimsenin övey kızının kızı da bunun mahremi oluyor muhtemelen. Övey kızı var, hanımı başka kocadan getirmiş. Bir kimsenin demek ki övey kızının kızı da bu kişinin mahremi oluyor. Varsa övey oğlunun kızı da mahremi oluyor buna. Üçüncü bölüme geçiyorum inşallah. Kardeşler. Tabii kardeş deyince erkek açısından mahrem olarak kişinin kız kardeşi. Bu kız kardeş ister ana baba bir olsun, ister yalnız anneden kardeş olsun, yalnız babadan kardeş olsun fark etmiyor. Yeter ki bir taraftan kök olsun. Ana baba bir kız kardeş, yalnız annelere bir kız kardeş ya da babalara bir kız kardeş fark etmiyor. Bu bunun kız kardeşidir. Bu da bunun erkeğin mahremidir. Yani nikah ebediyen düşmez, onlar böyle kalabilir. Bir de tabii süt kardeş de bunun gibi muhteremler. Süt kardeş. Bir erkek bir hanımdan süt emdi mi, o kadın süt anne oluyor. Şöyle bir kural var, akılda kalır inşallah, yani buna kaide külliye deniyor. Köklü temel kural var bunda süt meselesinde. Bir çocuk, erkek olsun kadın fark etmez. Bir çocuğu bir kadından süt emdi mi, süt emdiği kadının küllü buna mahrem oluyor. Küllü. Hepsi. Yani o kadının korusu da baba oluyor, çocukları kardeş oluyor, işte kardeşi dayı oluyor, hala oluyor, oluyor, bağlanıyor böylece. Süt emenin yalnız kendi mahrem oluyor, süt emen. Mesela bir ailede beş kardeş var, bir ailede. Beş kardeşin yalnız biri bir kadın süt emmiş. Yalnız süt emen çocuk, o onlara bağlantılı. Diğer kardeşi buna bağlantılı değiller. Yani bir insanın öz kardeşinin süt kardeşini kişi alabilir. Nikah düşüyor bunlarda. Bir kimsenin demek ki kız kardeşi, tabi o kişinin mahremi olduğu gibi, süt kardeşi de, kız kardeşi de onun mahremi oluyor. Ve bunların evlatları. Yani tabi bunun yeğeni olmuş oluyor bunlar. Yeğen olmuş oluyor. Kimsenin kız kardeşinin çocukları, kızları, süt kardeşinin kızları bunun mahrem yeğenleri olmuş oluyorlar. Hatta torunları torundan devam ediyor böyle şey. Yani bir kimsenin yeğeninin çocuğu, çocuğu, çocuğu değişmiyor bunlardan. Bir de övey kardeşlik meselesi var. Bu mahremete girmiyor. Bu yabancı bir girmiyor. Övey kardeş. Bu nasıl oluyor? Bir kadınla bir erkek evleniyorlar. Kadının diyelim ki önce kocasından bir kızı var yetişkin. Erkeğin önceki hanımından bir oğlu var. Evlendiler. Bunlar tabii karı koca oluyorlar. Tamam, evlendi bunlar. Şimdi bu baba olarak buna övey kızı öz kızı gibi oluyor. Anne olarak kadına da övey oğlu öz oğlu gibi oldu bunlar. Yalnız şimdi arada iki kardeş var. Övey bunlar ama. İkisinin de hem anne babaları ayrı, ikisinin de ayrı böyle. Ayrı. Bir bağlantı yok. Bu iki övey kardeş bundan mahrem değil. Bunlar birbirine yabancı hükmünde değiller. Bunlar nikah düşüyor aziz cemaatimiz. Yani böyle bir durumda da olan Müslümanların da tabi İslam'ı kim yaşamak istiyorsa bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Demek ki tekrarlayayım bu konuyu. Bir kadın önce kocasından bir kızı var. Tabi o olabilir. Fark etmez. Bir kadının önce kocasından bir kızı ve oğlu var. Yeni evlendiği kocasının da önceki hanımından onun da ayrı cins. Yani bunun kızının erkek. Erkekse kız, onun da bir oğlu var. Kızı var. Bunlar evlenince demek ki iki kardeş övey kardeş bunlar ama. Ana baba tamamen ayrı. Ayrı. Bunlar bir odada beraber kalamazlar muhteremler. Yani gerçekten günümüzde çok zor uygulanması gereken bir konu ama Allah'ın emri alacağım. İki övey kardeş mesela ana baba yokken bir odada beraber kalamazlar. Bir erkek övey kız kardeşi ile bir kız da övey erkek kardeşi ile beraber geceye gidemezler. Saçının başının birine gösteremez. Aynen dıştaki yaban erkek gibi olur bunlara bunlar meselede. Dördüncü konuya geçiyorum. Hala teyze. Bunun erkeğin mahremleri. Bir insanın halası, yani babasının kız kardeşi. Tabi abla farkı fark etmiyor İslam'da. Teyze de annesinin kız kardeşleri. Demek ki bunda insanın mahremleri. Yine bir kimsenin annesinin halası teyzesi. Yine o kişinin babasının hala teyzesi de bunun mahremleri oluyor. Gerek kendi halası, gerek annesinin babasının halası. gerek kendi teyzesi, gerekse annesinin babasının teyzeleri olsun, bunda fark etmiyor. Bunda bu kişinin mahremleri oluyorlar. Yalnız hala ile teyzenin kızları mahrem değil muhteremler. Mahrem değil. Bir kişi halasını ziyarete gitti. Teyzesini ziyarete gitti. Teyze evde yokken yalnız hala kızı var, teyze kızı var. Abi buyur diyor. Girip oturamaz. Haram oluyor muhteremler. Oturamaz böylece. Yine bir kimse halasının kızının, teyzesinin kızının saçına maçına bakamaz. Kılını göremez onların. Aynı yabancı hükmünde bunlardan böylece. Bundan nikah düşüyor bunlardan. Alması iyi mi dinimizde? Yakın akraba almak. Hala kızı, teyze kızı, amca kızı, dayı kızı almak. Dinimizde tenzihen mekruh. Tenzihen hafif mekruh anlamına geliyor. Tahrimen değil. Hafif mekruh anlamına geliyor. Yani alabilir, nikah düşüyor ama almayıp bir kuşa aşağısı alması daha eftal. Bu neden azı cemaatimiz? Bu da doğaca çocukla ilgili olarak bence. Özellikle böyle hala, teyze, dayı, amca kızı evlenmeyenler yine bunlar bir arada bulunmuşlarsa, bir abi kardeş bilmişler bunda bilmişlerse, bunda evlendirilirse bu daha tehlikeli bence. Bunların çocukları genelde pek sağlıklı olmaz muhtemelenler. Olmaz bunların. Ama böyle uzakta olur da birbirini görmemişler. O yörede de almak bir adet ise, o gözle daha küçükken birine bakıyorlarsa, o zaman çocuğu etkilemez fazla. Etkilemez bunu. Demek ki almaması denize mekruhtan kurulmak daha iyidir. Şimdi girelim inşallah azı cemaatimiz. Tekrar bir de kadınlara mahrem olan erkekler. Onunla ayrı bir konu yaptım buraya inşallah. Bir kadının mahrem olan erkeği de kimlerdir? Nikah ebediyen düşmeyenler yani. Birinin derdi ki kadının mahremi babası. Öz baba. Demek ki bir kız, tabii evli olsun, bekar olsun, bir kızın birinci renkli mahremi babasıdır. Varsa süt baba, süt babası. Demek ki bir kız bir hanımdan süt emmişse, bu süt emme adı cemaatimiz az evvel dedim 2,5 yaşına kadar geçerli 3 mezhepte. Yine Hanefi mezhebine göre bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, 2,5 yaşından önce bir hanımdan bir defa bile süt emmişse, az da emmişse, ki midesine ulaşacak derecede, yani çok aldı da ağzına tükürdü, kaldı, dışarı çıktı. Bu sayılmaz. Bir çocuk bir kadından süt emse, emdiği süt az bile olsa, ama midesi ulaştığı tam edilirse hemen bu süt kardeş oluyor muhteremler. Hatta şöyle olabiliyor. Mesela bazı de yaparlar. Mesela ağzında yara vardır, burnunda yara vardır da işte buna kadının sütü iyi gelir, şifa derler de. Başka bir komşu hanımı sütünü salsa, bir fincana bir şey salsa da bu fincandaki süt gerek biberonla, gerekse çay kaşığından, maşığından çocuğun ağzına verirse, hatta şu konuda ağzını kapasa da çocuğun burnundan süt gitse, mideye indiği tahmin edilirse yine süt bağı oluyor. Yani o kadar bunun annesi oluyor, tabi diye süt kardeşi oluyor bunlar kardeşi. Hanefi'ye göre. Şafii mezhebine göre ise bir çocuğun süt anne olması için bir kadının 5 defa emmesi gerekiyor Şafii mezhebine göre. Şimdi bir kadının, demek hanımın mahremleri. Bir öz babası. İkincisi varsa süt babası. Üçüncüsü evliyse kocasının babası. Kayınpederi. Yine varsa övey baba. Demek bir kızın annesi evlenmişse, övey babası varsa ve az evvel de bu konuya geçtim. O annesi evlendiği övey babasıyla bir defa olsun münasebeti bulmuş, ilişkisi bulunmuşsa, o zaman bu kızın da o övey babası da öz babası gibi mahremi oluyor. Yine kadınların mahremleri oğlu. Bir kadın tabi oğlu, onun birinde mahremi. Varsa süt oğlu. Süt oğlu. Yine kızı evliyse damadı, o da aynen oğlu hükmünde damadı da. Bir kadın kendi oğluyla beraber oturup yaşayabildiği gibi, yani bir arada kalabildiği gibi, bir kadın oğlunun yanında saçını tarayabilir, başını açabildiği gibi, kadının damadı yanında da saçını başını tarayabilir, onun haricinde de gidebilir. Ve tabi torunlar, torunlar, torunlar. Hep bunlar kadın da, mahremleri bunlar da. Yalnız aziz cemaatimiz, kayınvalide damat ve kayınvalide gelin ilişkilerinde bir sakınca bir nokta da var. Ondan sonra geleceğim inşallah. Konuya geleceğim sonra inşallah. Yine kadının mahremleri erkek kardeşi. Kadının erkek kardeşi. Yine ister ana baba bir olsun, ister yalnız anneden, yalnız babadan olsun, fark etmiyor. Erkek kardeşleri hanımın mahremleri. Yine varsa süt kardeş. Kadının bir çocuk, mesela bir kadın çocukken süt emmiş. Şimdi yine adı cemaatimiz süt deyince arada açıklıyorum ben akıl kalması için. Bir kadından süt emmelerinin hepsi kardeş oluyorlar bakınız. Gereği o kadının kendi çocukları olsun. Aynı dönem emmeleri şart değil. Yani başka dönemde emebilirler. Bir kadından süt emen çocukların hepsi süt kardeşi oluyorlar. Kadının kendi çocukları, derim ki oğlu kızı 3-5 tane var. Bu kadın başka bir çocuğu emzirdi mi, hepsine kardeş oluyor. Yine başkası da emzirmişse, o da kardeş oluyor. Demek ki bir kadından emen çocukların hepsi birbiriyle süt kardeş oluyorlar. Yine bunların tabi kardeşlerin de çocukları. Bir insanı, bir hanımın yani kendi kardeşi, abi olsun fark etmiyor. Onun tabi oğulları, oğulların oğulları. Yine erkek için de kız kardeşi, kız kardeşinin kızları, yeğenlerin yeğenleri, oğulları devam eder. Hep bunlar kişinin mahremidir. Yine bir de kadınlar için amca dayı. Amca dayı. Amca tabi babanın erkek kardeşi, dayı annenin erkek kardeşi. Bu ikisinin kadının da mahremidir. Mahremidir. Ayrıca süt amca, süt dayı, bunlar da mahremdir. Yani süt hala, süt teyze. Erkeğin mahremi olduğu gibi, demek ki bir kadının kendi amcası, babasının kardeşi, dayısı, annesinin kardeşi, bunun mahremi olduğu gibi yine kadının süt amcası, süt dayısı, ne demek süt amca? Süt emdiği kadının erkek kardeşi, dayısı oluyor. Süt emdiği kadının kocasının erkek kardeşi de bunun süt amcası oluyor muhtemelen. Bunun mahremi oluyor bunlar da efendim. Demek ki bir kadın kendi amca dayısıyla biri olabildiği gibi süt amca dayıyla da olabiliyor. Tabi burada yine bir konu var burada. Bir kadına amcası, dayısı mahremi, yani babası gibi bundan mahremi, Ama amca oğulları, dayı oğulları mahremi değil muhteremler. Yani bir kadın için amca oğlu, dayı oğulları aynı suhattaki yabancı hükmündedir. Yani şem fark etmiyor muhteremler. Sakınma gerekiyor bunlardan. Bunlar insanın mahremleri şimdi, erkeğin kadının. Bunlar nikahı ebediyen caiz olmayanlar, düşmeyenler. Bir de nikahı geçici olarak haram kılınanlar var. Geçici olarak. Bunlar kişinin mahremi değil ama. Kim bunlar? Bir insanın erkeğin eşinin kız kardeşleri. Yani baldızlar muhtemelen. Baldızlar. Bir erkeğin nikahında olan hanımının ablası kardeşini fark etmez. Bir erkeğin nikahında olan hanımının kız kardeşleri erken tabi baldızı oluyor. Bu erkeğin hanımın nikahındayken dikkat edin muhteremler, yani bir erkek hanımın nikahındayken o erkeğe baldız nikahı düşmüyor. Düşmüyor. Ama eğer bu erkeğin hanımı ölürse, hanımı öldü mü, o gün değil, hem ersi günü baldızını alabilir, edinebilirler. Demek ki baldızın nikahı düşmüyor ama geçici olarak. Geçici olarak düşmüyor. Bunun için kişinin baldızı mahremi değil muhteremler. Baldız mahrem değil. Yani bir baldız eniştesiyle oturup fazla açık konuşamam muhteremler. Başını, kaşını, şunu, yani başını, boynunu, kolunu gösteremez. Haram oluyor. Yani daha doğrusu aynen enişte balız ilişkileri yabancı erkek ilişkisine benziyor bunlara bence. Demek ki bir erkek baldızını alamıyor. Hanımı nikahındayken bakır. Nikahındayken. Hanımı öldü mü ersi günü baldızını alabilir. Yine bir erkek hanımını boşarsa, hanımı iddetini bitirdikten sonra da baldızını alabilir. Ölmesi şart değil. Demek bir kişinin hanımı öldü, beklemesini alabiliyor. Hanımını boşadı, hanım iddeti vardır biliyorsunuz, konuya girmeyeyim. Hanım iddeti bittikten sonra bu kişi baldızını nikah edebiliyor, düşebiliyor. Yine bununla beraber erkeğin daha böyle geçişim mahremleri var. Bir kimse hanımının halasıyla da evlenemiyor. Hanımın nikahındayken. Hanımının teyzesini alamıyor kişi. Hanımının yeğenlerini alamıyor kişi. Hanımının mesela kız yeğenleri var. Abisinin, ablasının kızları var. Demek ki bir kişi hanımınla nikahlı iken hanımının kız kardeşlerini balız alamıyor. Hanımının teyzesini, halasını alamıyor. Hanımının yeğenlerini alamıyor. Alamıyor. Ancak hanımı ölürse hemen. Boşarsa idikten sonra hanımının teyzesini de alabilir, yeğeni de alabilir, kız alabilir ondan sonra. Bunun için adı cemaatimiz. Demek ki bir kişi hanımının halası, hanımın teyzesi, hanımın yeğenleri bunun mahremi değiller. Mahrem değiller bunun. Nikah düşüyor. Ancak geçici bir kısıtlama var burada. Yine bir de nikah geçici, caiz olmayan biri de bir kadın başka bir erkeğin nikahındayken o kadın başta nikah yapamaz. Buna var. Mesela bir kadın belki nikahlı. Kadın parasından kaçmış gidiyor. Babası yerine gidiyor, neyse gidiyor. Kadın gidiyor. Ama kolisi boşamamış bunu. Din nikahları var. Kolisi bunu boşamamış. Kolisi bunu boşamamışken bu kadın başka birisiyle evlenemez, haram olur muhteremdir. Ancak bunu kolisi boşayacak. Ondan sonra. Ya da Allah korusun, mesela kolesi dinden çıkan, yani mürted denir buna. Allah korusun bir kadının kolesi, Allah korusun nezibillah, haşa dine söven, peygambere söven, Kur'an'a söven, İslam'ı tanımayan, haram helalleri inkar eden kişi olursa, o zaman zaten o mürted olduğu için nikahdan düşüyor muhtemelen, bakınız. Düşüyor, böyle bir şey düşüyor. O zaman zaten kadın durması haram oluyor kadına da. Ama böyle bir şey yokken, normal bir kişi, inancı var elhamdülillah, İslam yaşadığı kadar yaşayabiliyor. Demek ki o erkeğe boşamadan kadın başına gidemez. Yine bir kadının kocası boşamış ya da ölmüş. Kocası ölmüş ya da boşamışsa, o kadın iddetteyken de başvuru edinemez. Nedir bu? Hakikaten iddet bu azıcık ama kısa geçeyim inşallah. Bir kadının kocası ölmüşse iddeti 4 ay 10 gündür. 4 ay 10 gündür. Bir kadının kocası öldü. Tabii öyle kadınlar vardır ki mesela zaten geçimsizdir kocasında. Ona artık usanç duymuştur, bıkmıştır ondan. Ondan kurtulur, yolunu arıyordur. Kocası öldü. Tabii sevinir kadın buna da. Bize karışamayız tabii, gönül meselesi bu. Ne var ki? Bundan kurtuldum diye. Olur ya, kadının gönlünde başka biri de olabilir. Onu da evlenirse bir de tamamlamadan nikah düşmüyor. Zina oluyor, fuhuş oluyor, haram oluyor muhteremler. Yani kadın 4 ay 9 gün sonra gitsin yine haram oluyor. Nikah düşmüyor gene böyle. Kur'an'da geçmiyor. Mevlam buyuruyor. Erbaati eşrün ve aşra. Mevlam buyuruyor. Günüyle Mevlam buyuruyor. 4 ay 10 gün beklemesi gerekiyor. Kadının kocası ölmüşse. Eğer boşamışsa o zaman iki iddet var. Eğer kadının adeten kesilen kadınsa 3 ay 90 gün bekleyecek. Su edinebiliyor. Eğer kadının adet gören kadınsa 3 adet görüp temizlenecek. Su edinebiliyor muhtemelen. Eğer kadın hamile ise doğuruncaya kadar müddeti. Yine nikaha düşmeyen bir de adı cemaatimiz Hanefi mezhebine göre bir insan cinlerle de evlenemez, nikah düşmüyor. İşte Hanefi'ye göre muhteremler. Bu konuda Hanefi mezhebinin tabi bu konudaki delil şu ayet-i kerime oluyor. Rum ayet 21'de buyuruyor Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi Allah'ın ayetlerindendir. En halakaleküm, o Allah sizin için yarattı. Bin enfüsüküm ezvacen. Allah size kendi nefsinizden, kendi cinsinizden zevce yarattı. Bu ayet-i kerime göre demek ki insanoğlu ancak kendi cinsiyle edinebiliyor. Yani hayvanın nikahı tabi düşmediği gibi Hanefi mezhebine göre bir Müslüman insan da, Müslüman da bir cinli kadınla yine bir Müslüman kadının cinekle evlenmesi haram oldu. Düşmüyor muhtemelen. Hanefi'ye göre düşmüyor. Hanefi'ye göre. Yalnız Şafii mezhebine düşüyor. Tabi onun da ayrı bir delili var muhteremler. Hatta şöyle bir olay olmuştu. Hanefi fukahalarından bir zat vardır. İsmail Zahidi Hazretleri diye. İsmail Zahidi. Zahidi çok züht sahibi. Değil mi? Züht sahibi hiç dünyaya önemsemeyen, Allah kendini vakfeden kişi anlamına geliyor. Bu öğrencilik yıllarındayken küçücük bir odada kalıyormuş. Basık, küçük bir odada kalıyormuş. Bir akşam eve geliyor yatsı namazı mütakip. Bakıyor, odada içeride kandil yakılmış. Allah Allah, kapı kilitli. Buraya kimse giremiyor. Kandili kim attı diyor. Kapıyı vuruyor, ses yok. Kapı kilitli. Açıyor, içeri giriyor, bakıyor. Kandil yakılmış. Etrafa bakıyor. O da bir süpürülmüş de, temizlenmiş de. Bir de bakıyor. Bir çorba pişirilmiş. O varmış evinde. Hazırlanmış. Bir sorbet serilmiş. Bekliyor o şekilde. Şu bakıyor, Fesubhanallah. Buraya girecek bir kapı, delik bir şey yok burada. Bunu kim yaptı acaba? Tabii oturuyor. Yemeğini yiyor oradan. İkinci akşam yine geliyor. Aynı şekilde yine. Yine ev temizlenmiş. Yine çorbası pişirilmiş. Sofrası hazırlanmış. Işığı yakılıyor tabii yine. Yine Fesubhanallah diyor. Üçüncü akşam aynı şeyi görünce bu sefer şöyle eve girince. Kimsen, bu işi yapan kimsen, buraya giren kimsen Allah aşkına bana görün diyor. Kimse Allah aşkına bana görün diyor. Böyle Allah aşkına ant verince o kişi genç bir cinni kızmış. Bu sefer sesle konuşuyor bunu, ses veriyor. Ben yaptım diyor. Kimsin sen? Ben cinni kızım diyor. Peki bana neye görünmüyorsun? Işık varken görünemem diyor. Işığı söndür, o zaman görünebilirim diyor. Işığı söndürüyor. Bir hayal mayal buna bir görünüyor. Ne yapıyorsun bunların? Hiç yanlış yaptın. Tabii korkmuyor. Neden korksun? Öyle imanı var ki. Bir Allah'tan korkuyor. Cennet korkmaz tabii. Ne yaptın bunları? Ben sana aşıkım diyor bu kız. Ben aşıkım. Hep seni izliyorum. İçim senin aşkına yanıyor. Ne olur beni nikahını al diyor. Şimdi buna şöyle cevap veriyor. Onun da öğrenci daha kendisi. Daha alim değil kendisi. Ben hocama sorayım. Eğer nikah düşüyorsa alırım ben seni diyor. Bana bu şekilde. Yarın cevap veririm diyor. Tabii kız gidiyor. Bu sabahtan hocası arzu ediyor durumu. Hocam durum böyle böyle. Bir cinli kız bana böyle teklif etti. Ben de hoşuma gitti. Nikah düşüyorsa alayım. Hocası yarın nikah düşmez diyor. Caiz değil diyor buna. Kesin olarak olmaz diyor. Şimdi yine o gece eve geliyor. Kız üzgün ağlıyor. Kızın sesini duyuyor ama. Kız tabii o da dinlemiş orada. Gelme o da dinlemiş orada kız orada. Dinlemiş. Kız ağlıyor. Niye ağlıyorsun diye. Hoca abim konuştum, duydum. Ben bu yola erkenden geldim. Orada sen gelmeni bekledim diyor. Beni alamıyorsun diye üzüldüm çok diyor. Ağlayarak kız gidiyor. Biraz sonra kız tekrar geliyor bana. Dedem geliyor diyor. Dedem seninle görüşmek istiyor diyor. Nerede deden? İşte burada işimizde. Bana görünsün, o göremez sana diyor. Işığı söndür diyor, konuşuyor seninle diyor. Işığı söndürüyor. Diyor ki dedesi, tabii cinli dedesi. Yavrum diyor, İsmail diyor buna. Hocan İsmail Efendi'yi iyi tanırım diyor. Şimdi hocan İsmail ismi, bunun ismi İsmail. Hocayı iyi tanırım. Hanefi alimidir diyor. Onu sever sayarım diyor yavrum diyor. Ama biz Şafii'yiz diyor şimdi buna. O grup cinli hepsi değil tabii. Biz de Şafii'yiz diyor. Şafii'ye göre de nikah düşüyor yavrum diyor. Bak benim bu torunum diyor. Senin için görüştük ağlıyor diyor. Bunu mazur etme eğlensin buna diyor. Tekrar hocama sorayım diyor. Hocam soruyor. O da evet düşer diyor. Bunun üzerine on şey elendiler bunlar muhteremler. Yani İsmail Zahar Hazretleri fukahalardan büyük muhterem zatı kendisi. Yalnız adı cemaatimiz normal insanın eğlenmesi aklı gider. Bunu bir kabul edelim cemaatimiz. Yani cinlere hükmedemeyen kişi, korkan ki, ürkek kişi onlara teslim olur. Kişinin, o kişiyle oyuncağı oynar. Allah korusun. Doğru değildir. Bir de adı cemaatimiz üç mezhebe göre bir konu var şimdi bir de. Son olarak inşallah burada. Üç mezhebe göre yani Hanbeli, Maliki, Hanefi mezhebine göre. Üç mezhebe göre. Şafii hariç. Bir kimse bir yabancı kadına şehvette dokunsa, elini tuttu mesela şıplak, yani ince şeyle şehvete dokunsa, ya yani Allah korusun gayri meşru ilişkide bulunsa, o kadının da usulü furu buna haram oluyor. Hanefi'ye göre. Yani bir kimse Allah korusun cahillik etmiş mesela, bir kadında fuhuşta bulunmuş. O kadının annesi olsun, ninesi olsun, kızı olsun, torunu olsun, buna nikah haram oluyor. Bu üç mezhebe göre bu şekilde. Şimdi bu kurala göre adı cemaatimiz. Bakın şimdi burada bir iş çıkıyor şimdi burada. Bir kimse, mesela bir damat, olabilir ya, bazı kayınvalide genç olur mesela. Bir damat kayınvalidesinin eline sarılıp tuttu zamanlar. Hatta bazıları öpüyor bile bazıları mesela kayınvalidesini. böyle bir durumda iki taraftan birinden, iki şart diye. Kayınvalide damattan birinden o anda bir şehvet duyma olayı olursa iş o zaman çok zorlaşıyor muhtemelen. Zorlaşıyor. Yani kayınvalidenin huru olan kızı buna artık ebedi haram oluyor. Hanımı buna artık ebedi haram oluyor muhtemelen. Az cemaatimiz. Tekrarlıyorum. Demek ki bir damat kayınvalidesi genç olabilir, güzel olabilir mesela. Kayınvalidesinde bazı sarılan damatlar var. Efendim damatlar var. Bu arada damat kayınvalide sarılmasında iki taraftan biri, hangisi olsa olsun fark etmiyor. Gerek damat gerek kayınvalide. Bu sarılma öpmede eğer bir şehvet duyarsa bu defa kayınvalidenin kızı yani hanımı bu artık ebedi haram oluyor. Vallahi muhteremler. Bu üç talakla boşamaya da benzemiyor bu. Üç talakla bir insan hanımını boşarsa bunun gene bir kolayı var. Kim böyle buyuruyor? Hatta tenkiha zevcen gayre. Bir ki hani üç talak boşadı mı o hanımı başka birisinin evine boşarsa alabiliyor bu şekilde. Ama bir kimse kayınvalidesinde öperken, sarılırken bir hiç şehvet duyarsa iki taraftan birisi buna hanımı ebediyen haram oluyor. Mahrem oluyor hanımı yani böyle. Ayrılması şart değil. Bir arada kalabilirler. Hanım bir arada kalır. Yemek yiyebilirler. Beraber kalabilirler. Ama hanımına yanaşamaz. Başka türlü yanaşamaz derler. Yine tabii bir kayınpederle gelin de bu gibi muhtemelenler. Aynı şekilde bir gelinle kayınpeder birbirine sarılsalar, öpüşseler, çıplak öpüşseler yine tarafından biri gerek gelin gerek kayınpederinden birisinden o anda bir şehvet duyma isteği olursa, şehvet duyarsa bu defa da o gelin bunun oğluna ebediyen haram oluyor nikahı, mahrem oluyor. Böyle. Ayrılması gerekmiyor, bir evde kalabilirler ama tabii tehlikeli bir araya gelemezler. İlişki bulamazlar. Yine bir daha da cemaatimiz bir erkeğin yani hanımla evlendi. Evlendiği hanımın da kızı var başka kocasından. Yani bu kişinin öbek kızı. Demek ki bir erkeğin yetişkin öbek kızı var. Bir kişi yetişkin öveyi kızına sarılsa, öpse yani evladım kızım dese dili dese de, işte ne kadar dil bunu söylese de, yavrum, kızım, canım dese de, bir kimse öveyi kızına sarılıp öperken ondan bir şehvet duyarsa veya kız duyarsa, bu defa muhteremler o kızın annesi, yani kadın bu erkeğin hanımına ebediyen haram oluyor, nikah haram oluyor, mahrem olmuş oluyor böyle şey. Yine aynı şekilde bir kadın da övey oğlu, özlemiyorum, bunu girmiyorum muhtemelen. Bir kadının da övey oğlu olsa, yine bir kadın övey oğluna işte sarılsa öpse, ya övey oğlu kadına sarılıp öperken iki taraftan biri şehvet duyarlarsa, yine bu da kadın kocasına haram olur muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.